Radio 1. Het NOS-journaal. In India is een nieuwe variant opgedoken van het coronavirus. De subvariant wordt ook wel Centaurus genoemd. Er wordt rekening mee gehouden dat de Centaurus-variant zich in het najaar snel kan verspreiden. De VU heft het Mensenrechteninstituut op. De aanleiding is een kritisch rapport over de Chinese financiering van het instituut. Onderzoekers wijzen op de kwetsbaarheid voor beïnvloeding van de Chinese machthebbers. Eerder bleek al dat medewerkers het in China publiekelijk opnamen voor het omstreden Chinese mensenrechtenbeleid. De Belastingdienst heeft mogelijk de wet overtreden door vertrouwelijke informatie over een controle te lekken aan taxidienst Uber. Blijkt uit interne documenten die in Nederland zijn onderzocht door Investico, Trouw en het FD. Er staat onder meer ook in dat de Belastingdienst andere Europese onderzoeken naar Uber tegenwerkte. En de Britse componist Monty Norman is overleden. Hij is vooral bekend van het themanummer van James Bond, het bekende gitaardeuntje dat in alle films voorkomt. Het nummer werd later gearrangeerd door John Barry, die daarom ten onrechte ook wel eens wordt gezien als de componist van het Bond-thema. Monty Norman was 94 jaar. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby, het radioprogramma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Het is misschien dan wel reces, maar het politieke nieuws gaat gewoon door. Want voor elke kilometer die je rijdt, gaan we betalen. Dat is het plan van het kabinet. Het zogenaamde rekeningrijden. Het lijkt er na een jarenlange lobby en al twee eerdere pogingen dus nu echt te gaan komen. De voorbereidingen zijn in volle gang en vanaf 2030 dus, moet het rekeningrijden dan echt van start gaan. Maar hoeveel gaat het kosten voor de automobilist? En wat is het verschil bijvoorbeeld tussen de elektrische autorijder en iemand die op fossiele brandstof rijdt? En worden de veelrijders bijvoorbeeld in de provincie daar misschien de dupe van? Ondertussen wordt er in Brussel hard aan de weg getimmerd om klimaatneutraal te gaan rijden. Vanaf 2035 mogen er geen nieuwe benzine- en dieselauto's meer worden verkocht. Maar hier in Nederland staat het elektriciteitsnet nu al onder hoogspanning. Kan het stroomnet de toename van het aantal elektrische auto's wel aan? Dit en vele andere zaken bespreken we met Europarlementariër voor de VVD. En hij is bij ons vanuit Brussel, Jan Huytema. Eveneens, niet vanuit Brussel, maar vanuit Den Haag, is de voorzitter van de BOVAG. Vonden we aardig om even op te merken. Sinds 1930 de branchevereniging voor 8000 ondernemers in de mobiliteitssector. Van autodealer tot rijschool en van wasstraat tot fietswinkel. Daarnaast is hij ook nog directeur politieke zaken bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Vanuit Den Haag zeg ik hartelijk welkom tegen Han ten Broeke. En dag Martijn. Dank u wel, goedenavond. En hier in de studio zit vervoerseconoom, hoogleraar aan de Vrije Universiteit. En hij adviseert de overheid als lid voor de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, Erik Verhoef. U kunt thuis natuurlijk ook meepraten. Gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Ja, zoals gezegd, het zomerreces is dan wel van start gegaan, maar het politieke nieuws gaat gewoon door. Het is een beetje anders misschien, maar het is toch allemaal wel van grote importantie. Dus is aangeschoven hier Tessa van Vliegen, de politiek redacteur. Yes, goedenavond Martijn. Ja, het was dus vandaag de eerste dag van het zomerreces, maar premier Mark Rutte die is nog volop aan het werk. Nadat al veel Europese leiders naar Oekraïne afreisden om hun steun te betuigen aan het land, bracht ook Rutte vandaag voor het eerst sinds de start van de Russische invasie een bezoek aan Oekraïne. En deze middag sprak hij verder nog met president Zelensky. En vooral het bezoek aan de verwoeste stad Butsja kwam behoorlijk binnen bij onze minister-president en maakte volgens hem een ongelofelijke indruk. Hij zei hierover tegen RTL Nieuws het volgende. Als we dit normaal zouden vinden, dat het ene land het andere land binnenvalt, dat het andere land met zoveel geweld wordt geconfronteerd, dan komt dat ook naar ons toe. We mogen dat nooit normaal vinden. Dit gaat over beschaving, het gaat over waar wij voor staan. En als je hier bent, snap je nog een keer hoe belangrijk het is dat wij die strijd meevoeren. Niet letterlijk, maar overal waar we kunnen helpen. Ik schakel even met Brussel, Jan Huytema. We zien natuurlijk heel veel regeringsleiders. Elke week ontvangt hij er wel een of meerdere. Wat is toch de waarde van zo'n bezoek, in dit geval van onze minister-president? Nou, het is wel heel belangrijk. Het is belangrijk dat hij dat doet. Het is belangrijk dat hij steun betuigt en solidariteit erkent eigenlijk aan Oekraïne. En ik denk dat het nog belangrijker gaat worden, omdat we nu al zien dat energiekosten die stijgen voor mensen, voedselprijzen stijgen. En we zitten nu in de zomer en de winter moet nog komen. Dus ik ben er best wel van beducht dat we die oorlog een beetje gaan vergeten en dat we op een gegeven moment wel de lasten hebben van die oorlog. En ik denk dat het wel belangrijk is, of ik vind het heel belangrijk, dat we ten alle tijde toch steun betuigen aan Oekraïne. En daarom is het goed dat onze premier daar nu ook is. En ik hoop dat hij daar, misschien over een half jaar, ook weer een keer naartoe gaat. Dank, tot zover even. Ja, we gaan even naar een partijgenote van onze premier, namelijk Nelly Kroes. Het voormalige EU-kopstuk kwam in opspraak omdat ze tijdens haar zogeheten afkoelingsperiode uit naam van het Amerikaanse taxibedrijf Uber lobbycontact zou hebben gezocht met onder meer premier Rutte. Maar ook met haar partijgenoten zoals de toenmalige minister van Verkeer en de minister van Economische Zaken nam Kroes contact op. De Europese Commissie die eiste vandaag opheldering na een golf van berichten over het verboden lobbywerk door Kroes. En Brussel die zegt er wel bij nog geen conclusies te trekken, maar gaat de kwestie eens analyseren. Ja, Hand ten Broeke, collega VVD-lobbyist, zeg ik toch maar even. Hoe leest u dit nieuws nu? Want het blijkt misschien nog wel ernstiger te zijn met de publicatie die we de komende dagen gaan zien. Ja, ik moet u in alle eerlijkheid zeggen, en dat is niet om het te ontwijken, maar ik heb die publicaties niet gezien, er wel van gehoord, onder andere omdat uw redacteur dat zei. Ik meen ook dat dit bericht al eens eerder heeft gecirculeerd. En ja, er is een cooldown of een afkoelingsperiode voor eurocommissarissen. Ik meen dat die is ingesteld ten tijde van de commissie Barroso. Ja, en die geldt dus voor alle commissarissen en ex-commissarissen. En dat geldt dus ook voor mevrouw Kroes. Dus ik ken de feiten niet. En die moeten dan maar voor zich spreken. En anders moet mevrouw Kroes daar zelf commentaar op geven. Jan Huytema, hoe heeft u dit nieuws ontvangen? Nee, nou ja, hetzelfde inderdaad. Zo'n afkoelperiode is 2,5 jaar. En ja, dan moet iedereen zich houden. Dus ook een van onze betere eurocommissarissen, Nelly Kroes, dient zich daaraan te houden. Ja. Maar is het nou, waar ik nou een beetje onduidelijk is het nou een harde afspraak of is het een soort advies eigenlijk? Is er nou eigenlijk gewoon een afspraak overtreden? En dan komt het tweede van, ja, hoe ga je dat handhaven? En wat zijn dan de sancties daarin? Ook daarin ben ik niet thuis. De conclusies moeten we afwachten. De commissie is hiermee bezig. Ik denk dat heel goed is. Nou, handhaven lijkt me niet zo'n probleem. Iemand doet het wel of doet het niet binnen de afgesproken termijn. Nou, en wat ga je dan doen, hè? Nu dat Nelly het misschien wel gedaan heeft? Wat ga je dan... Wat zijn daar nu de gevolgen? Ik hoorde de optie langskomen kort op een pensioen. Wat vindt u daarvan? Nou, ja, we zullen zien. U lacht erom. Het is een bloedserieus. Hoe kwam het langs? Ja, nou ja, laten we eerst inderdaad kijken wat de commissie hiervan zegt. Okay. Het nieuws is best heel vers. En eerst de feiten boven tafel. En dan kunnen we hier verder over nadenken. Goed. Hoewel de Tweede Kamer sinds vrijdag met zomerreces is, wordt er in de Eerste Kamer vandaag nog gedebatteerd. En wel over het omstreden CETA-verdrag. Dit is een verdrag tussen Nederland en Canada. En hoewel het verdrag eerst nog leek te gaan stranden in de Eerste Kamer, heeft de Partij van de Arbeid nu opvallend genoeg toch een ommezwaai gemaakt. Die partij stemde namelijk in de Tweede Kamer nog tegen het verdrag, maar zal waarschijnlijk morgen in de Eerste Kamer toch voor gaan stemmen. Senator Coley zei hierover dat Canada als handelspartner niet kan worden afgewezen gezien de huidige situatie in de wereldpolitiek. Ja, en dat die huidige situatie in de wereld invloed heeft op veel zaken, zoals ook bijvoorbeeld de gas- en energieprijzen, ja, dat wisten we natuurlijk al. Maar nieuw is wel dat de pijpleiding Nord Stream 1 vanaf vandaag 10 dagen dicht is voor groot jaarlijks onderhoud. En hoewel de leiding eigenlijk iedere zomer wordt nagekeken, zijn er dit jaar ernstige zorgen in Duitsland over het verloop van dat onderhoud. Want zo'n 40% van al het gas dat Europa importeert komt via die Nord Stream 1 uit Rusland aan in Duitsland, waar vandaan het dan verder wordt vervoerd. En de vrees is dat de Russen een politiek spelletje spelen en de kraan verder dichtdraaien. En dat zou wel eens kunnen leiden tot een gigantische energiecrisis. Ja, want we gaan het dit uur tot 9:30 gaan we het hebben over rekeningrijden. Na twee eerder gestrande pogingen lijkt het er nu echt te komen. Hand en Broeke, natuurlijk ook nog bij HCCS verbonden als politiek strateeg daar. Ja, wij gaan het over rekening hebben. Maar als we kijken naar mogelijk het rampscenario dat die pijp dicht blijft... Enorme prijsstijgingen gaan plaatsvinden die eigenlijk nu al gaande zijn. Ja, misschien hoef je het er ineens maar over rekeningrijden te hebben. De prijzen worden zo hoog dat misschien het hele autorijden onbetaalbaar wordt. Nou, laten we dan direct even één heel groot misverstand uit de weg helpen. Kijk, stel even dat het nachtmerriescenario rondom die Russische gasaanvoer in Duitsland, dat die werkelijkheid wordt. En dat is niet ondenkbaar. Vanuit HCSS waarschuwen we daar al geruime tijd voor. Jillis van der Beukel is onze energie-expert en Lucia Geunst, die doen dat overal. Maar in Nederland lijkt daar toch nog maar zeer mondjesmaat naar te worden geluisterd. Dan is het inderdaad zo dat Nederland op hele grote risico's loopt. En niet zozeer omdat er direct een tekort aan gas komt, want we kunnen ook wat importeren via LNG. Maar omdat degenen die het gas nog kunnen betalen, diegenen die dat niet meer kunnen, eruit gaan drukken. En dan gaan bedrijven, en misschien uiteindelijk ook burgers gaan dus afgesloten moeten worden of zichzelf afsluiten. En dat is natuurlijk echt een nachtmerriescenario. Dan kom je in een oorlogseconomie. Ja, en dat lijkt heel gek zo op zo'n eerste recesdag van de Tweede Kamer en een mooie zomerdag in Nederland. Maar we moeten ons hier wel druk over maken. Nou, nu de relatie met rekeningrijden. Bij rekeningrijden gaan we het natuurlijk hebben onder andere ook over het beprijzen van het weggebruik. Bijvoorbeeld voor elektrische auto's. Een van de beste argumenten op dit moment om elektrisch te gaan rijden is natuurlijk omdat benzine en diesel zo duur zijn geworden en waarschijnlijk ook wel voor lange tijd duur zullen blijven. Dus het overstapmoment wordt steeds aantrekkelijker en gunstiger. Erik Verhoef zit hier, zoals gezegd, vervoerseconoom, hoogleraar aan de Vrije Universiteit. Ja, het is natuurlijk, we gunnen natuurlijk niemand, en zeker de onderkant van de maatschappij wordt weer onevenredig hard geraakt in dit scenario. Maar het rare is dat het misschien een enorm, hand- en broeken zij te leven, een enorme versnelling kan geven op die duurzaamheid. Want de portemonnee spreekt. Ja, nee, dat is absoluut het geval. Portemonnee spreekt. Kijk, we hebben natuurlijk heel ambitieuze klimaatdoelstellingen. En eigenlijk als je kijkt hoeveel tijd we daarvoor hebben, dan moet het al heel snel. Dus deze versnelling op dit moment, deze stijging van de energieprijzen, is eigenlijk meer dan wat je nodig hebt om de gedragsreacties, of het nou over mobiliteit gaat, of isoleren van het huis, of wat dan maar ook, om die te versnellen. Dus eigenlijk is dit een verhoging van de energieprijzen die veel sneller gaat dan je vanuit die doelstelling zou willen. Okay. Wij gaan het hebben over het plan. Afgelopen weken is er gestemd over. Nu gaat het in proces gezet worden. Er komt een wetgeving aan. Maar er kan nog hier en daar wel wat gesleuteld worden. Er zijn wel wat opmerkingen in de Kamer gemaakt waar het kabinet van heeft aangegeven. Daar moeten wij verder naar kijken. Wie profiteert er onevenredig veel? Maar ook wie krijgt de hardste klappen eigenlijk in dit project, noem ik het maar even. Han, ik begin even bij je. Han ten Broeke, voorzitter dus van de BOVAG. Wat maakt nu dat deze derde poging voor rekeningrijden nu misschien wel echt zodanig kansrijk is dat we echt kunnen zeggen, het komt er nu aan? Nou, los van dat drie keer natuurlijk scheepsrecht is. Dus na dat volgens mij dezelfde Nelly Kroes het al ruim 30 jaar geleden geprobeerd heeft. En zelfs een kabinet over het reiskostenforfait is gevallen. En tussendoor hadden we natuurlijk Tineke Netelenbos, die de bijnaam Tineke Tolpoort kreeg. Is dit toch echt een poging die de moeite waard is? En waarom? Omdat bijvoorbeeld een aantal maatschappelijke organisaties die erover gaan en die ermee te maken hebben, zich hebben verenigd en tegen het kabinet hebben gezegd, vooruit met de geit. Ja. Er zijn een aantal sectoren in de economie die een enorme CO2-opgave hebben. De meeste sectoren die piepen en kreunen dat het een lust is. En die komen daar niet aan. Denk aan de bebouwde omgeving. De boeren hebben we deze dagen bijna elke dag. De zware industrie, de binnenvaart, Schiphol en noem het allemaal maar op. Nou, wij hebben gezegd, en wij zijn dan BOVAG en RAI, zeg maar even de markt, hè, inkopers en verkopers. ANWB, 4,7 miljoen automobilisten. VNA, dat is 1 miljoen leaseauto's, snel groeiende groep. Maar ook natuur en milieu, en dat is bijzonder, een hele brede coalitie. Ja. Die hebben gezegd, dit kan. Dit kunnen we zelfs halen, mits we dat op een verstandige manier doen. Maar ik ga u even onderbreken hier. Ja. Wat nieuw aan deze coalitie is natuur en milieu, dat jullie die aan boord hebben. Maar dat er een coalitie is die voor rekening rijdt, u noemt het leven, de RAI, de BOVAG en de ANWB, dat is helemaal niet nieuw. Nee. Wat er eigenlijk echt ook nieuw is, is dat de partij waar jullie allebei lid van zijn, dus Jan Huytema vanuit Brussel en u, die hebben tot nu toe eigenlijk altijd gewoon weten tegen te houden. Klopt, de VVD is eigenlijk altijd de grote spelbreker geweest in deze. En daar was ook wel een goede reden voor. Want liberalen zijn altijd beducht voor stapeling van belastingen en uiteindelijk de lastendruk. Nou, iedereen weet dat in Nederland de auto een melkkoe is. Maar de lastendruk is weliswaar hoog. Alleen die zal op een gegeven moment vanzelf verdwijnen. Want we betalen op dit moment bijvoorbeeld bij de pomp, accijnzen op diesel en op benzine. In totaal rijdt die auto, personenauto heb ik het dan even over, hè? Die rijdt zo'n 15 miljard per jaar in de schatkist. Dat is de opbrengst van die auto. Daarvan komt 4 miljard terug aan onderhoud en nieuwe investeringen in wegen. Dat is een goede deal voor de overheid. Nou, en de helft van die 15 miljard die betalen we aan de pomp. Nou, en dan gaan we natuurlijk straks naar de paal en dan betalen we een stuk minder. We hadden het er net al over. Maar volgens mij zijn we nu aanbeland bij de echt belangrijkste actor van het mogelijk nu wel slagen. Namelijk de inkomsten voor de schatkist lopen terug. Exact. En omdat de schatkist natuurlijk die inkomsten wil zekerstellen. In het verleden was het zo dat je stapeling van belasting kreeg. Nou, daarom was de VVD ook geen voorstander. Maar ja, die files zijn daar niet meer mee verholpen. En er komt nu een nieuw element bij. En dat is dat we vanwege het klimaat willen we natuurlijk die CO2-opgave halen. Ja. En daar komt nog eens een element bij. En daar zijn we net mee begonnen. En dat is dat we onafhankelijker willen worden van de Poetins en de Ayatollahs van deze wereld. Dus Poetin, klimaat en betaalbaarheid. Dat zijn de drie belangrijke redenen waarom het dit keer gaat lukken. Jan Huytema, u heeft natuurlijk ook vanuit Brussel goed overzicht hoe andere landen dit doen. Wij hebben relatief een hele hoge belasting eigenlijk op autorijden. De autorijden is in Nederland relatief heel duur. Ja. Als we nu kijken naar deze maatregel die nu voor ligt, en wellicht wordt hier en daar nog wat aan knoppen gedraaid, als we die vergelijken met de andere Europese landen, wat valt dan op voor u? Nou ja, en dat Nederland natuurlijk de BPM heeft, hè, dat is ook natuurlijk een doorn in het oog van heel veel mensen. Bij de aankoop, hè? Ja, bij de aankoop. Dus de aanschafwaarde van een auto voor consument is een stuk hoger dan bijvoorbeeld bij onze zuidenburen, waar ik nu ben, of bij de oostenburen in Duitsland. Maar ik vind het een belangrijk, en dat is natuurlijk ook een liberaal principe, dat je betaalt voor het gebruik. En dat is natuurlijk wel iets wat met het rekeningrijden eindelijk gedaan wordt. Hè? Als je minder kilometers rijdt, dat je ook minder betaalt. Ja. Hand in eigen boezem. Ik rijd ongeveer 65.000 kilometer per jaar. Ja, voor mij is het ontzettend voordelig dat ik natuurlijk gewoon één vast forfaitair een maandbedrag heb voor mijn wegenbelasting en BPM. Dat zal met kilometer rijden, zal het natuurlijk anders uitkomen. Maar voor diegene die misschien maar 6.000 of 10.000 kilometer in het jaar rijdt, ja, is het natuurlijk een oneerlijk, het huidige systeem. En zou je inderdaad in de logica zou spreken dat natuurlijk opgelost wordt met het rekeningrijden. Maar meneer Huytema, ik begrijp eigenlijk uit uw woorden dat u zelden of nooit de trein naar Brussel neemt. Nee, maar dat ligt meer aan de connectie naar Brussel toe, dan dat ik niet met de trein zou willen. Want het geeft alleen maar voordelen ook dat je dan nog kunt werken. Goed. Maar dat is een ander punt natuurlijk waar we het over... Martijn, mag ik misschien Jan Huytema eens wat vragen? Hoeveel rij jij per jaar als Europarlementariër? 65.000. 65.000 kilometer. Ja. Martijn, heb jij enig idee hoeveel de gemiddelde Nederlander rijdt? 30.000. Gok. 13.000. Nee, 13, sorry, je hebt gelijk. 13.000, ja. Dat is geen gok, dat is precies spot on. Ja. En dat is inclusief vakantiekilometers. En nou gaan we het volgende krijgen. Jan Huytema betaalt dezelfde motorrijtuigenbelasting als iemand die bijvoorbeeld zeg even in het centrum van Amsterdam woont en daar zelden of nooit uitkomt. Ik zeg verder niks, Martijn, maar dat zou zomaar eens iemand kunnen zijn die jij kent. Gaat u door. Nou, dat is dus onbillijk. Dat is niet. Wat we op dit moment hebben in ons land is wat Matthijs Bouwman ook wel eens heeft genoemd: een soort asfaltcommunisme. Iedereen schuift aan op hetzelfde moment in de file. En je weet dat je niks krijgt, behalve dan dat je daar kunt blijven stilstaan. Een beetje wat je ook in communistische tijden had in een broodlijn. Er was geen brood. En als er wat was, dan was het niet eten. Nou, dat moet eigenlijk natuurlijk veranderen. Heel lang heeft men gedacht, gaat men dat met dat rekeningrijden oplossen? Of gaan we dan betaald in de file staan? Nou, wij denken dat dat oplosbaar is en dat het inderdaad nu helemaal kan als je ook elektrisch rijden daarin betrekt. Want we vinden wel, en dat is voor liberalen eigenlijk een heel normaal uitgangspunt, is dat je schaarste moet beprijzen. En die wegen die zijn uiteindelijk schaars en die zijn door de overheid aangelegd. Dus het is zeer billig dat daar ook een prijs voor terugkomt. Wat niet billig is, is dat Jan Huytema die 60.000, 70.000 kilometer rijdt, of Han ten Broeke die tegenwoordig aan 40.000 kilometer komt, hetzelfde moet betalen als, zeg eens iemand in de studio, steek je hand maar op, Martijn, die misschien zelfs wel minder dan 13.000 kilometer rijdt of helemaal geen auto heeft. Ik ga jullie hier onderbreken, want we gaan direct ook even door wat de lobby van jullie was. Want is er eigenlijk maar voor een gedeelte is het overgenomen, meneer ten Broeke, vanuit de BOVAG. Dus ja, te weinig. Te weinig. Oké, okay, ja. Dan gaan we direct even over wat u voorgesteld en wat niet de eindstreep gehaald heeft. Eerst wil ik even hier naar de professor hier in de studio, Erik Verhoef, vervoerseconoom. Laten we eens even heel algemeen doen. U heeft het plan tot zich genomen. Ja. Wat valt u op? Nou, wat me opvalt is dat het plan eigenlijk iets te eenvoudig is om alle mogelijke doelen te dienen. Dus het kwam net in het gesprek ook al naar voren. Hè. Je kan om een aantal redenen voorstander zijn van kilometerheffing. Een van dat heeft te maken met de schatkist, dus het geeft extra opbrengst. En zeker als de accijnzen gaan teruglopen, is dat een belangrijk argument. Tweede is dat het eerlijk gevonden kan worden. Dus inderdaad het gegeven dat iemand die meer rijdt ook meer betaalt. Dat doen we eigenlijk in bijna alle markten, maar dat doen we op de weg niet. En het derde is het bijsturen van gedrag. Nou, dan moet je afvragen waarom zou je gedrag willen bijsturen. Als het gaat om de automobiliteit, is er een aantal redenen. Milieueffecten is van belang. Files zijn ook van belang. En dat prijsinstrument zou ook een heel effectief instrument kunnen zijn om die files op te lossen. Maar dan zou je toch wel iets slimmer moeten willen inrichten dan wat er nu op de tekentafels ligt. Helemaal eens. Maar vult u dat slimmer eens in dan? Nou, files die bestaan natuurlijk op bepaalde tijden en op bepaalde plaatsen. En dan zou het dus heel logisch zijn, er wordt dan tariefdifferentiatie genoemd, hè, dat je op die momenten, waar de mobiliteit ook duur is, duur omdat je verlies aan uren voor anderen veroorzaakt, maar ook duur omdat jij eigenlijk eraan bijdraagt dat de wegcapaciteit uitgebreid moet worden. En zeker waar dat nodig is, is dat duur en wordt het ook steeds duurder. Ja, dan zou die prijs dat ook mogen reflecteren. En dan heb je eigenlijk niet een vlakke kilometerheffing nodig, zoals nu op de tekentafels ligt. Maar ja, dan zou je daar ook een zekere differentiatie in willen hebben. Meneer Huytema, u staat hier aan op. Ja, inderdaad. Omdat ik ook wel zie aan de kabinetsplannen dat ik me afvraag waarom ze geen onderscheid gemaakt hebben ook tussen de manier van vervoer. Dus, en wat voor auto je hebt. En volgens mij, als ik het zo lees, is de verbrandingsmotor, diesel, benzine, wordt gelijk getrokken met elektrisch rijden. Maar je zou kunnen zeggen inderdaad, die motorrijtuigenbelasting is er ook voor om te zorgen dat je minder CO2 uitstoot. Nou ja, we weten allemaal dat een elektrische auto geen CO2 uitstoot. Dus waarom zou je dan moeten betalen voor iets wat je niet doet, namelijk CO2 uitstoten? Helemaal eens, exact. Het is natuurlijk volslagen belachelijk op het moment dat het onderscheid niet wordt gemaakt. Want daarmee haal je ook de incentive, de reden om dit te doen, om bijvoorbeeld over te stappen naar elektrisch, haal je daarmee weg. Dus het draagvlak wat heel groot is nu om elektrisch te gaan rijden, mits het betaalbaar gemaakt kan worden, wordt op die manier als het ware onderuit gehaald. Dus het is een soort van angstige manier om betaler naar gebruik inderdaad maar, ingevoerd te krijgen. Ik moet het toch even agenderen en adresseren ook. Alle argumenten die u beide noemt, zowel vanuit Brussel als vanuit Den Haag nu, vanuit VVD, die zijn allemaal herkenbaar. Namelijk, dat waren de argumenten van allerlei mensen die dit al jarenlang wilden en de VVD hield het tegen. En nu hoor ik een trits aan argumenten langskomen. Volgens mij heb ik net uitgelegd hoe dat kwam. Tot 5 jaar geleden was elektrisch bepaald geen alternatief. Dat is 1. Dus die hele CO2-redenering valt weg. En dan heb je iets heel anders. Namelijk dat je een stapeling van belastingen krijgt. En we hebben al fors wat belastingen in dit land. Op de auto. De auto misschien wel die beroemde melkkoe is, of die fameuze melkkoe. Dat betekent nog niet dat we allemaal een soort van makke schapen die belastingen moeten blijven betalen. En dat is natuurlijk iets waar liberalen een hekel aan hebben. En trouwens ik ook. En misschien was het goed om even uit elkaar te trekken. Maar ik had het er net al over. Van die 15 miljard zijn 6 miljard accijnzen. 2,5 miljard de BPM. Dat is die aanschafboete. Een hele hoge belasting. Jan had het er net ook al over. Vrij uniek overigens dat Nederland dat heeft. 4,5 miljard is dan de motorrijtuigenbelasting. Dat en die belastingen die nu straks in betalen naar gebruik of een vorm van rekeningrijden gaan lopen. En dan is er nog zo'n 2 miljard wat binnenkomt aan bijtelling van bijvoorbeeld leaseauto's. Nou, en dan heb je nog provinciale opcenten, maar die gaan naar de provincie. Ja, daar komen ze dus op. In totaal is het een forse opbrengst. En eigenlijk wat er straks overblijft en wat terecht is om daarvoor te betalen, is natuurlijk het weggebruik. Juist. Maar even hè. Ik zie bijvoorbeeld nu Richard van Hamond, een van de luisteraars, die reageert bijvoorbeeld, zegt, ik betaal met veel kilometers al veel meer brandstofaccijns. Dus eigenlijk betaal ik al een soort kilometerheffing. Ja, zeker. En dan heeft dus iedereen die dus op diesel of op gas of op benzine rijdt, die betaalt eigenlijk dan toch dubbel. Want die betaalt eigenlijk en belasting aan de pomp en dus zo direct met het rekening rijden. En dat heeft iemand die elektrisch rijdt niet. Ja, daarom moet je dus ook onderscheid maken naar brandstof. En volgens mij zei Jan Huytema dat zojuist ook al. Want dan wordt het eerlijk en is het ook goed uitlegbaar. Dus dit is zeker een onderdeel wat bekeken moet worden op het moment dat dit plan wordt ontwikkeld. Want er is nog geen plan, er is alleen een voornemen. De wissel is wel om, daar zijn we ontzettend blij mee. Dat is na 35 jaar echt wel een prestatie. Daar moet ook wetgeving op worden geschreven. Daar heeft het kabinet een paar jaar de tijd voor. Er moeten ook natuurlijk proeven gehouden worden. Van hoe gaan we dat dan doen? Hè? Gaan we die kilometers aan het eind van het jaar tellen? Wie doet dat dan? Ja, daar kom ik ook nog even op. Want hoe gaan we dit registreren? Dan krijg je met privacy krijg je van alles te maken. Zeker. Meneer Verhoef, zoals gezegd, de vervoerseconoom hier in de studio. Het voelt een beetje, als je er naar kijkt en het probeert tot je te nemen, alsof het een soort tussenstap is naar waar we uiteindelijk naartoe gaan. Want het adagium wat natuurlijk, nou ja, horizontaal over heel Europa en de wereld wordt uitgerold, is natuurlijk eigenlijk de vervuiler betaalt. Ja. Zullen we zeggen, ik heb een vrij zware auto. Normaal gesproken het gewicht van die auto, dus ook de belasting van de wegen en dus ook qua uitstoot, daar betaal je voor. En hier zie je dat die laatste stap nog eigenlijk net niet genomen wordt. Gewoon letterlijk hoeveel je uitstoot, hoeveel je vervuilt en hoeveel je gebruikt. Ja, klopt. Hoe kan dat? Nou ja, ik denk dat het te maken heeft ook wel een beetje met de politieke angst van wat het zou betekenen als je het inderdaad helemaal zou baseren op de maatschappelijke kosten. En dat betekent dat je die differentiatie krijgt. En die differentiatie betekent ook dat je voor bepaalde typen van weggebruik inderdaad wel echt meer gaat betalen. Een heel andere manier, veel positievere manier om daar tegenaan te kijken, is dat je voor andere vormen van weggebruik juist minder gaat betalen. Kunt u het even concreet maken, dat we even een beeld hebben? Dus wat jaarlijks wordt uitgerekend is wat nou eigenlijk de totale maatschappelijke kosten zijn van de automobiliteit. Dus ook de milieukosten, de tijdskosten, de filekosten, ongevalskosten. En hoeveel de autorijder betaalt aan variabele heffingen. Nou, en dan blijkt eigenlijk dat de gemiddelde autorijder redelijk betaalt wat het kost. Alleen die differentiatie die ontbreekt. En die ontbrekende differentiatie betekent dat het, wat we net zeiden, in de filetijden in de Randstad is het eigenlijk te goedkoop. Maar betekent ook dat het grootste gedeelte van de dag, of eigenlijk de hele dag in de regio, te duur is. Meneer Huytema, Europarlementariër voor de VVD even. Ik kwalificeer het even als een soort tussenstap naar uiteindelijk het systeem waar gewoon de vervuiler gewoon betaalt. Deelt u die analyse of zegt u nee, dit is het? Nee, dat deel ik wel. Ik denk dat dat ook, wat we op het begin zeiden, dat liberaal, dat je zegt van ja, je betaalt wat je ook doet, wat je ook vervuilt, dat ik denk ook heel erg goed uit te leggen is. En wat ik nog daarbij wil zeggen is dat wij hier in Europa ook met een bepaald systeem bezig zijn. Namelijk een uitbreiding van het Europese handelssysteem voor CO2-rechten voor autorijden. Wat eigenlijk betekent dat je nu straks een Europese CO2-belasting hebben voor autorijden, wat er hier nog bovenop komt. Dus dat argument wat Han ook zegt, van dat we beducht zijn voor stapeling van belastingen, is natuurlijk wel zeker valide, waar we voorzichtig mee moeten zijn. En wat ik altijd heb gevonden, dat je ook de automobilist zeker een alternatief moet bieden om te zorgen dat je die belastingen minder of niet hoeft te betalen. Zeker als het gaat over CO2. Vandaar dat ik ook zo'n groot voorstander van ben dat we gaan innoveren en stimuleren dat we gaan elektrisch rijden, omdat dat auto's zijn die geen uitstoot hebben en waarvan je kunt zeggen inderdaad dat de automobilist daarvoor geen CO2-belasting hoeft te betalen. En dat je toch echt moet concluderen dat het destimuleren, om het zo maar te zeggen, van autorijden, die snap ik. Maar je moet niet vergeten dat er heel veel beroepen en mensen zijn die wel degelijk die mobiliteit nodig hebben. En dat moeten we denk ik niet vergeten. Hand en Broeken? Mm-hmm. Eigenlijk, we horen natuurlijk ook nu vanuit Brussel, die stapeling komt er eigenlijk voor een deel gewoon aan. Ja, daarom moet je dus, als je een nieuw systeem ontwerpt, dan moet je het lef hebben om bestaande belastingen dan in dat nieuwe systeem te stoppen, wat direct goed uitlegbaar is. Helemaal dus inderdaad variabiliseren. Ja, dus inderdaad overwegen een plaats-tijd element daarin te stoppen. Dus inderdaad overwegen of je dat moet je gewoon doen, naar brandstof onderscheid te maken, zodat het ook logisch is dat het gebeurt. Kijk, het kan natuurlijk niet zo zijn dat ze de laatste benzine- of dieselrijder, en dat zullen er echt nog wel een paar miljoen blijven, is onze verwachting, dat die dit volle pon moet betalen. Meneer Broeke, ik ga u daar even onderbreken. Het heeft alles te maken met het aankomende nieuws en reclame. Tot 9:30 zijn we bij u met WNO Haagse Lobby. Te gast zijn Europarlementariër Jan Huytema van de VVD, voorzitter van de BOVAG Han ten Broeke en vervoerseconoom Erik Verhoef. Rekeningrijden, het schijnt er echt aan te komen. Maar hoe gaan we het meten wie welke kilometers gereden heeft? En is het eerlijk ten opzichte van de stad, Randstad en het platteland? Zometeen het antwoord. Goedemiddag, de zomer is begonnen op de radio. Beleef de Tour de France in het NPO Radio 1 Tourcafé. En even kijken wat daar gebeurt. Hé, hij moet lossen. Kom naar een live uitzending van NOS Radio Tour de France in Hilversum. 11:11. Lekker die jingle, hè? Kijk en luister mee met de etappe. Wordt het een sprint en doet hij het? Geniet van de Tour, muziekoptredens en ontmoet de presentatoren van NOS Radio Tour de France. Beleef het mee. Van 16 tot en met 24 juli. In beeld en geluid in Hilversum. Het NPO Radio 1 Tourcafé. We gaan nog een hele mooie slotfase van deze Tour de France. En gratis aanmelden kan nu op nporadio1.nl. Tourcafé. Ster. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Organiseer nu je leven en laat alles verzorgd achter. Nabestaandenbox.nl. Bent u criminele de baas? Hofman test uw organisatie en maakt hem veiliger. In 1927 maakte Paken Roelf van Avec al heerlijk comfortabele bedden. En dat doen we nog steeds. Boxspring 90 is als beste getest door de Consumentenbond. Omdat hij zo lekker ligt en heel lang meegaat. Kijk snel op avecbedden.nl.

Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond en welkom terug bij WNL Haagse Lobby. Het programma over spelende knikkers in politiek Den Haag. We hebben tot 9:30 hebben het over rekeningrijden. De derde poging en nu lijkt het echt te gaan lukken. Reden, de inkomsten van de schatkist lopen terug. En om dat neutraal te houden, dus geen verliezen draaien, gaat het er misschien dan nu toch komen. In welke vorm, welke mate en hoe we dat gaan registreren gaan we zo direct bespreken. Eerst gaan wij praten met Richard van der Made. Het Europees kampioenschap vrouwenvoetbal Engeland-Noorwegen. Ja, die wedstrijd is 4 minuten geleden begonnen aan de Britse kust in Brighton. Op papier belooft dit wel een aantrekkelijk duel te worden. Het thuisland Engeland, gecoacht door Sarina Wiegman. Voormalig bondscoach van de Nederlandse vrouwen. Won goud op het EK in 2017. Zilver op het WK in 2019. Kortom, de verwachtingen zijn hoog gespannen bij Engeland. Met Sarina Wiegman aan het roer is bovendien ook nog altijd ongeslagen. 15 wedstrijden al op rij met Engeland. En Engeland won ook het groepsduel, het eerste groepsduel op dit EK. Een beetje moeizaam, dat wel, met 1-0. Maar dat zal toch ook met de druk te maken hebben. Er waren wel wat zenuwen, zeker in de eerste helft. Maar toch de eerste 3 punten voor Sarina Wiegman met Engeland dus in die wedstrijd tegen Oostenrijk. Terwijl Noorwegen, de tegenstander dus vanavond in Brighton van Engeland, ook won met 4-1 van Noord-Ierland. Eerder in deze groep werd er al gespeeld tussen Oostenrijk en Noord-Ierland. Eindstand 2-0. Met andere woorden, wie vanavond wint is zeker van de volgende ronde. En dat betekent op een Europees kampioenschap meteen al zeker van de kwartfinales. Engeland ongewijzigd. Bij Noorwegen wel 3 wijzigingen ten opzichte van 3 dagen geleden in die wedstrijd tegen Noord-Ierland. De hele rechterkant is nieuw. Engeland een uitstekende ploeg. Favoriet, een van de grote kanshebbers natuurlijk op het Europees goud. En Noorwegen wordt gezien als een dark horse. Maar ze hebben wel terug voorin Ada Hegerberg. 5 jaar geleden bedankte zij na het EK omdat ze in onmin leefde met de Noorse bond. Maar zij is weer terug in de ploeg en een hele belangrijke speler voor de Noorse vrouwen. 0-0 nog in Brighton dus na 6 minuten. Rekening rijden, het lijkt er toch echt nu te komen. Dat gesprek dat voeren wij met Europarlementariër voor de VVD Jan Huytema, voorzitter van de BOVAG Han ten Broeke, die u ook nog kent als voormalig VVD-Kamerlid, maar vooral tegenwoordig ook heel veel te horen natuurlijk als HCCS-deskundige, het Instituut voor Strategische Studies. En hier in de studio zit vervoerseconoom en hoogleraar aan de Vrije Universiteit Erik Verhoef. We gaan het even hebben over hoe het in zijn werk gaat, wie er misschien wel onevenredig hard geraakt wordt, wie misschien wel de dans ontspringt. Maar ik wil eerst even naar die bijzondere coalitie. Want de organisaties als RAI, BOVAG en ANWB die zijn eigenlijk al jaren voor het rekeningrijden. De VVD heeft dat eigenlijk voornamelijk tegengehouden in alle kabinetten tot nu toe. Maar wat nieuw is aan deze coalitie is dat natuur en milieu ook aanwezig is. En die ook samen met elkaar gelobbyd hebben. En dat heeft ongetwijfeld Han ten Broeke ook heel veel gedaan. En Han, ja, ik weet niet hoe je het zelf kwalificeert. Het is eigenlijk maar gedeeltelijk gelukt, die lobby. Moet ik kritisch zeggen dat die eigenlijk mislukt is? Nou, na 35 jaar gaat de wissel om. Dat zou ik dat geen mislukking willen noemen. Zeker nu we uitzicht hebben op dat het eindelijk gaat gebeuren. En ook ja, eigenlijk alle tekenen en voortekenen gunstig zijn. Ik bedoel eigenlijk alleen de inzet die jullie met elkaar in die coalitie hadden ten opzichte van het eindresultaat. Ja, die is veel ruimer. En daarom is het goed dat we het er nu even over hebben. En we hebben ook goede argumenten om dat te doen. Want die coalitie die heeft natuurlijk ook met elkaar behoorlijk moeten onderhandelen. We hebben 6 maanden bij elkaar gezeten en we hebben ook echt ook compromissen moeten sluiten, zoals dat bij wijze van spreken ook in een coalitie gaat. En als je naar die maatschappelijke coalitie kijkt die wij hebben samengebracht, dus met de markten, boven Graai, met die leaseauto's, VNA, met de gebruikers en de vorm van de ANWB en natuur en milieu, ja, dan kun je door je oogharen heen daar eigenlijk ook een coalitie in zien die ook in Den Haag zou kunnen ontstaan. Die loopt van, laten we maar zeggen, de VVD tot en met GroenLinks. En we hebben ook trouwens politici erbij gevraagd, oud-politici, die allemaal hier met dit beltje al wel gehakt hebben, die ons gesteund hebben, van Annemarie Jorritsma, Menno Snel, Jolande Sap. Dus er zijn allemaal politici geweest. Wat zijn de meest pijnlijke punten die het niet gehaald hebben? Nou ja, dat hebben we net eigenlijk al een paar van genoemd. Dat is dus dat je het systeem eigenlijk ook voor de andere belastingen moet gaan gelden. Dus je niet alleen maar naar de motorrijtuigenbelasting moet gaan kijken. Je toch serieus moet overwegen om een onderscheid te maken naar die brandstofvormen. Omdat je anders ook niet dat effect krijgt. Je niet één keer per jaar moet tellen. Want dat betekent dat je eigenlijk geen stimulerend effect, dat er weinig stimulerend effect van uitgaat. En dat je misschien aan wat beleid ernaast. Want zeg maar, betalen naar gebruik is pas in 2030. En dat is niet een soort van silver bullet die alles even gaat oplossen. Je zult iets aan gedragsbeïnvloeding moeten doen. Je zult een stimuleringspakket, wat in 2025 ophoudt, maar wat nu al niet heel erg goed werkt. Maar je zult iets moeten doen aan hernieuwbare brandstoffen, biobrandstoffen bijvoorbeeld. Wij hebben dat gedaan in ons plan, al die elementen, die vijf elementen. En dan is het bijzondere, en daarmee onderscheiden we ons ook van andere onderdelen van de economie, daarmee halen wij gewoon de scherpste milieudoelstellingen en we maken het betaalbaar. Nou, daar komt het kabinet in geen velden of wegen in de buurt. Meneer Heidma, vindt u het ook wel eens, hebben door de VVD, het was een zelf gekozen geuzennaam, de Vroom Vroom Partij? Je zou elektrisch kunnen zeggen dat jullie de Zoef-Zoef-partij willen worden. Zoom-Zoom. Zoom-Zoom kan ook nog. Maar is dit een veranderend tijdsgevricht, of wordt dit toch wel weer een moeilijk verhaal om aan uw achterban uit te leggen? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat we nog steeds de oude partij waren en nog steeds zijn. En waarom denk ik dat? Bijvoorbeeld de discussies hier in Brussel gingen heel veel juist over het ontmoedigen van autorijden. Ik noemde net al dat ze het Europese handelssysteem voor CO2-rechten willen uitbreiden naar vervoer. Wat zou betekenen dat je als autorijder een Europese CO2-belasting zou moeten betalen. Ja, ik kom zelf van het Friese platteland en daar hebben we gewoon een auto nodig. Het openbaar vervoer is daar gewoon niet dekkend om je goed te voort te kunnen bewegen. En ik vind het niet eerlijk dat je wel een hoge CO2-belasting invoert, maar dat je geen alternatief biedt aan mensen die wel gewoon een auto nodig hebben. En vandaar dat ik altijd voor heb gestaan om met de innovatie eruit te komen, bijvoorbeeld die elektrische auto, dat je geen CO2-uitstoot, dat je emissieloos bent en daardoor dus ook een bepaalde belasting kunt afwenden of kunt voorkomen. Ik vind dat een hele belangrijke en daar staan wij als VVD voor. Ja. En ook hier in Europa. Nou, dat is een provinciegenoot van u, Haptemoe de Hoop, de Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, die trok samen met de SP op en die zei, dit is buitengewoon oneerlijk. Precies eigenlijk de argumenten die u net noemt, juist voor die mensen die geen alternatief hebben, vaak omdat het vaak een uitgestrekte landschap is, gewoon per noodzaak of naar school of naar werk, waar dan ook, gewoon meer kilometers moeten afleggen. Ziet u die oneerlijkheid ook? Nou ja, we zeiden eerst al dat er natuurlijk een oneerlijkheid is van mensen die heel veel kilometers maken en in relatief dus minder belasting hoeven te betalen vergeleken met mensen die weinig kilometers maken. Maar ik zie dat punt natuurlijk, hè, wat op het platteland speelt. En dan probeer ik in Europa daar iets aan te doen. Dat je niet onevenredig hard die mensen raakt die daadwerkelijk die auto nodig hebben voor, omdat ze inderdaad op het platteland wonen. Of dat ze dan voor hun werk een auto moeten hebben. Of dat ze bijvoorbeeld een ZZP'er zijn of een MKB'er. Dus dat is wel een heel belangrijk punt die ik deel. Goed, ik ga zo direct naar Erik Verhoef. Maar eerst gaan we naar Richard van der Maden. Eerst gescoord. Ja, een penalty. Engeland op voorsprong gekomen. En dus gaan de mensen uit hun dak in Brighton, waar het stadion zo goed als vol zit. Een terechte penalty wat mij betreft. Er was contact tussen Maria Torris, Dottir, centrale verdediger van Noorwegen, en Ellen White, de spits. En vervolgens schiet Stanway van Manchester City hard en hoog raak. 1-0 voor Engeland. Dankjewel, Richard. Erik Verhoef, stak de vinger meteen op. Ja, die oneerlijkheid voor het platteland. Dat is eigenlijk de keerzijde van waar we het voor het nieuws over hadden. Dat het eigenlijk door het gebrek aan differentiatie te goedkoop blijft in de Randstad. En dat betekent eigenlijk tegelijkertijd dat het te duur is in de regio. En ik denk ook dat openbaar vervoer in de regio, dat is natuurlijk een probleem. Een van de dingen waar we ons misschien een heel klein beetje rijk mee mogen rekenen, is dat als autorijden per kilometer duurder wordt en we krijgen een verschuiving terug naar het openbaar vervoer, dat het ook weer wat rendabeler wordt om dat aan te bieden. Nou, ik zou bijna zeggen, iemand van de Partij van de Arbeid zou helemaal moeten begrijpen dat je hiermee ook het openbaar vervoer uiteindelijk binnen handbereik krijgt. Maar aan de andere kant, kijk, ik kom ook uit de provincie, ik kom uit Twente, Overijssel dus. Ik moet zakelijk een auto rijden. Ik heb niet direct een alternatief in het openbaar vervoer. Dus net als Jan, die uit Friesland moet komen. Maar als je dan kijkt naar de cijfers, de gemiddelde jaarkilometers die mensen maken. Ik zei al, het gemiddelde Nederlander doet 13.000 kilometer. Nou, als we dan even kijken naar de provincies van Jan en van mij, de provincie Friesland, daar wordt gemiddeld 13.000 kilometer gereden, 13.072. Dus zitten ze zeg maar 100 kilometer boven gemiddeld gesproken. En bij mij in Overijssel is het 12.353 kilometer wat er gemiddeld wordt gereden. Dus zitten we, nou, zeg even 600 kilometer onder. Dus in totaliteit valt dat nog wel mee. En je kunt dat met een beprijzingsinstrument natuurlijk prima eerlijk maken en goed oplossen. Moet je het wel willen, is een van de knoppen die natuurlijk in dat nieuwe systeem moet worden aangebracht. Meneer Huytema, ik kom ook nu even naar u toe. Want alles is duidelijk, uit alles ademt zowel vanuit Brussel, maar nu ook vanuit Den Haag, uit die auto, tenminste uit die fossiele brandstofauto's en naar die elektrische auto. Niet uit de auto dus. Hè? Nee, precies, ik corrigeerde mij nog niet te broeken. Ik corrigeerde mij nog halverwege. Blijf in die auto, maar dan elektrisch. Lekker in die auto. Doen mensen trouwens. Kom ook nog op. 80% van alle kilometers zijn nog altijd autokilometers. Oké, meneer Huytema. Geen nieuwe benzine- en dieselauto's vanaf 2035. U bent zeer nauw betrokken geweest bij de lobby hiervoor, bij het parlementaire werk daar in Brussel. Ja, nee, je kunt zeggen, ik was in het Europese parlement ben ik verantwoordelijk voor deze wet. Om daar een meerderheid voor te krijgen. En dat is een maand geleden is me dat gelukt. En dat was best controversieel, want normaal gesproken zou dit absoluut niet doorkomen. En zeker bijvoorbeeld een lidstaat zoals Duitsland is hier altijd heel erg op tegen, omdat ze natuurlijk een hele grote auto-industrie hebben. Alleen er waren eigenlijk wel drie dingen, die zijn al genoemd voor het reclameblok, die heel belangrijk zijn. Eerste is natuurlijk klimaat. Wij willen in 2050, dat is ook het Parijsakkoord, dat alle sectoren klimaatneutraal zijn. Op dit moment stoot in Europa de transportsector nog 20% van de CO2, Europese CO2 uit. Waarvan 70% door wegtransport. Dus daar moet iets gedaan worden. Wil je in 2050 klimaatneutraal zijn, ook als wegtransport, maar ja, nou, gemiddelde leeftijd van auto's 15 jaar, moet je in 2035 beginnen. Dat is één. Twee, nou ja, we hebben de invasie van de Oekraïne, zien we. Het staat nu ook weer in de krant. Nord Stream 1 is afgesloten voor enkele dagen qua onderhoud. Het is maar de vraag of we weer gas geleverd krijgen. We zijn ontzettend afhankelijk van onze energie van derde landen. En ja, dat geeft ook de druk om meer zelf op te wekken door hernieuwbare energie. En ja, eigenlijk kun je zeggen dat onze hele maatschappij geëlektrificeerd moet worden. Industrie, huishoudens, maar ook wegtransport. Dat is de tweede. En derde, het is economisch ook een goed idee. We zeiden al, het elektrisch rijden aan zich is al goedkoper dan het rijden op benzine en diesel. Ook de onderhoudskosten zijn lager. Ik hoop ook straks dat inderdaad wegenbelasting en dat soort zaken goedkoper zijn. Het enige punt is de hoge aanschafwaarde van die elektrische auto's. En de tweedehandsmarkt en de derdehandsmarkt die er niet is. Nou, dat zijn zaken wat we met deze wetgeving proberen te doen. Dat die prijs naar beneden gaat en dat er zo snel mogelijk tweedehands, derdehands of vierdehandsmarkt Want Erik Verhoef, zeg nog maar eens een keer, vervoerseconoom, hoogleraar aan de Vrije Universiteit. Kijk, ik heb zelf, ik wil dat die bekendheid wel doen, ik heb een 8 jaar oude BMW. Met deze maatregelen vanuit Brussel kan je natuurlijk wel raden dat de restwaarde die gaat duiken. Ja. Zo direct. Ja. Ik heb mij enigszins georiënteerd op de aanschaf van een elektrische auto. Daar kom ik niet helemaal uit. Nee, dat snap er zit een gat tussen mijn restwaarde en dingen. Dus dat gat wordt alleen maar groter. Plus nog een keer, Jan Huytema zei het al even, er is op dit moment geen goed functionerende tweedehands, misschien wel derdehands automarkt voor elektrische auto's. Dus dat gat, dat probleem voor mij, wordt alleen maar groter. Ja, nee, zeker. Dit is ook niet iets wat je van de ene dag op de andere dag krijgt. Dus dat zal echt jaren of misschien wel een decennium of meer overheen moeten gaan voordat we echt helemaal in dat, nou, zeg maar, dat nieuwe evenwicht zitten waar elektrisch rijden net zo normaal is geworden als dat het nu fossiel rijden is. Maar het auto-optimisme wat ik uit Den Haag hoorde komen, dat wil ik toch een beetje temperen. Jezelf verplaatsen met de auto is wel een energie-inefficiënte manier om dat te doen. Een beetje plat gezegd sleep je als reiziger ongeveer 1500 kilometer mee. Ja. En als wij gaan elektrificeren, als wij duurzame brandstoffen of duurzame energie gaan krijgen, dan gaat het ook duur worden. En het gaat zeker ook duur worden op bepaalde tijden van in het seizoen. Dus simpel gezegd, als de zon niet schijnt en het waait niet, dan gaat energie echt duur worden. Dus we moeten ons er ook wel op voorbereiden dat het autorijden, zeker op bepaalde tijden, ook echt wat duurder gaat worden. Ik voorspel een hele gouden toekomst voor het openbaar vervoer, want het is een stuk energie-efficiënter. Dus laten we nou niet net doen alsof we helemaal van het huidige manier van fossiel rijden kunnen overstappen. En we gaan vrolijk verder in de elektrische auto. Het is mooi dat die technologie er komt. Het is belangrijk dat we dat op een goede manier ingevoerd krijgen. Daar hoort ook de laadinfrastructuur bij. Maar het is echt zo, als wij serieus zijn over klimaatneutraal in 2050... dan betekent het echt iets voor het gedrag en ook iets voor het mobiliteitsgedrag. Er zullen dingen ook echt anders moeten. Hand en broeken. Ik heb net mijn eigen situatie maar even in de waagschaal gelegd hier. Dat is toch. Ik neem aan dat ik daar niet de enige in ben. Dus je ziet je restwaarde enorm versneld kelderen. En dat gat naar die elektrische auto is te groot. En het wordt alleen maar groter. Nou, het wordt in ieder geval niet kleiner zolang de markt niet heel veel nieuwe modellen aanbiedt. Dat gaat wel gebeuren. Dat is sneller zich aan het ontwikkelen. Maar niet snel genoeg om die consument die best wel wil en zich aan het oriënteren is, net zoals jij, om die daartoe over te halen. Dan hebben we dus een klein beetje subsidie opnieuw. En op tweedehands in Nederland. En ik ga nu niet klagen over de hoogte van het subsidiebedrag, want ik zie ook de beperktheden van maar hij van zou wel de nationale mogen volgens u. Maar portemonnee. Maar nee, het hoeft niet eens omhoog. Wat ik zou willen is dat potje niet een jaar beperking had. En wat bedoel ik daarmee? Vorige week was dat potje op. En dat betekent dus dat de rest van het jaar mensen die, zoals jij, die zich oriënteren, eigenlijk nu worden afgeschrikt om dat gat wat ietsje kleiner werd gemaakt, om dat nu te kunnen overbruggen. En in de showroom weten ze ook niet waar ze aan toe zijn. Want als Martijn Greven vorige week was langsgekomen, dan had hij het te horen gekregen van de verkopers. Nou ja, het kan misschien nog. Er zit nog iets in het potje. Dus ik kan een stukje van dat bedrag overbruggen. En komt hij een week later, dan is het potje ineens leeg. Dus dat jojo-beleid van de Rijksoverheid, ja, dat werkt schrikachtig op consumenten. Dus ik vind dat die overheid, die moet eigenlijk gewoon opdonderen uit de showroom. Wij verkopen de auto's. We doen dat ook graag met EV. Daar hoort niet de hele tijd de overheid als een storende factor tussen te zitten. Meneer Huytema, ik moet eerlijk zeggen dat de woorden van Te Broeke is niet zeer geruststellend voor mij in de autosituatie. Nou, ik denk dat je jezelf een beetje onderschat. Want jouw tweedehands auto is meer waard dan ooit. Hè? De tweedehands markt van auto's die stijgt gigantisch. Omdat er nou eenmaal een tekort is aan grondstoffen. Juist ook voor benzine- en dieselmotoren. Hè? De chips tekort, palladium in katalysatoren, noem maar op, staalprijzen. Dus die tweedehands markt die is al heel hoog. Verbrandingsmotoren of auto's met verbrandingsmotoren, nieuw prijs. Geen enkele autofabrikant geeft meer kortingen. Omdat er gewoon simpelweg te hoge vraag is dan autofabrikanten kunnen produceren. Maar die onderdelen die u net noemt, zitten toch evenzeer ook voor een groot deel in elektrische auto's? Dus dan verplaatst het probleem zich alleen in grootte. Ik wil alleen maar meer zeggen dat men altijd heeft van dat die aanschafprijzen voor elektrische auto's zo gigantisch hoog zijn. Dat hetzelfde geval is met de aanschafprijs van auto's met verbrandingsmotoren. Nu al, alles is ontzettend duur. En wat wij proberen te doen met deze wetgeving is dat autofabrikanten niet meer hun investeringsgeld op twee paden hoeven te wedden en nog die verbrandingsmotoren verder moeten ontwikkelen en die ontwikkelingen doen van de batterijen en de elektrische auto's. Maar dat ze duidelijkheid hebben en al hun oorlogskas, zou ik maar zeggen, in gaan zetten in innovatie in elektrische auto's. Waarbij je al ziet dat de prijs van batterijen al gigantisch naar beneden is gegaan en verder naar beneden zal gaan. En auto's ook steeds efficiënter en goedkoper worden. Dus daarom zijn wij nog altijd de autopartij om met deze wetgeving dat te doen. Ik onderschrijf dat overigens. Ja, dat dacht ik al. Ik ga eerst naar Erik Verhoef hier. Erik. Ik probeer me toch even voor te stellen. Zeker de mensen met een kleine portemonnee, waar sommigen echt nu onder water staan. En laten we ook wel wezen, de toekomst ziet er niet heel rooskleurig uit. De inflatie wordt verder aangewakkerd. De situatie in Oekraïne, de Nord Stream-pijp die afgesloten is, al dan niet voor tijdelijk. Ik probeer me voor te stellen, er is dus nu politiek draagvlak. Simpelweg omdat de inkomsten van de schatkisten teruglopen. Ja. Steeds meer mensen rijden elektrisch, dus minder inkomsten aan de pomp. Mm-hmm. Maar je kan wel politiek draagvlak nu hebben, en dat horen we natuurlijk de beide heren nu net vertellen. Maar het maatschappelijk draagvlak lijkt me ook wel belangrijk. Ja. Dus hoeveel mensen denken, potverdomme zeg, krijg ik weer allerlei veranderingen aan mijn broek? Moet ik weer misschien al dan niet tijdelijk extra in de buidel tasten? Ja, dat is een begrijpelijke vraag. Of tenminste, het is bijna een vraag. Een van de systemen waar we het eerder over hadden in Nederland, dat heette anders betalen voor mobiliteit. Dat was het systeem van Eurlings. En eigenlijk is dat Camille Eurlings, de voormalig minister van Verkeer en Waterstaat. Ja. En dat is eigenlijk waar het om gaat. Dus als je tegelijkertijd die vaste belastingen naar beneden brengt en die variabele heffingen omhoog, dan heb je aan het eind van het jaar natuurlijk gemiddeld in elk geval nog altijd hetzelfde bedrag aan Jan Huytema, maar eigenlijk, dit is de derde poging, maar eigenlijk de professor meldt eigenlijk dat plan 2 van Camille Eurlings de beste was tot nu toe. Nou, dan moeten we dat gaan doen. gekheid. Nee, maar het is wel een belangrijk punt. Want in dat plan, het is wel een x-aantal jaren geleden weer... Wat kabinet, meneer Ten Broek, even parate kennis. Camille Eurlings, dat is Rutte 2 of 3? Nee, dat was Balkenende nog. Oh, Balkenende, nou ja, goed. Ja. In ieder geval voormalig minister. Ja. Daar was natuurlijk de hele portée natuurlijk wel van in feite gaan... de kosten omlaag, tenzij de mensen die heel veel rijden gaat. Ja, maar even hè. Moeten mensen ook niet overdreven veel angst gaan aanpraten... want er is al genoeg angst in de samenleving. Gemiddeld gesproken rijden Nederlanders niet zo heel veel. Ik zei het al, 13.000 kilometer. Ja. En vergelijk dat even met wat Jan Huytema net reed. Vergelijk het met wat ik zelf rijd. Goed, we hebben dan een minder alternatief. Ik kom uit de provincie. We moeten het ook zakelijk doen. Het is heel logisch dat wij met onze werkgevers... of met onze opdrachtgevers... dat wij hier afspraken over gaan maken. En dat we daar dus dan ook een fair bedrag voor betalen. Dat vinden we normaal bij bellen. Dat vinden we normaal als we onder de douche staan... als we meer water gebruiken. Dat zullen we ook normaal moeten gaan vinden bij het gebruik van de weg. NRC, mag ik even op aanvullend? NRC, die hebben een eigen onderzoek gedaan. Kijk naar de huidige situatie, zou het zo'n 4 cent per kilometer gaan kosten. En NRC komt tot dat bedrag door de wegenbelastinginkomst van 2021, vorig jaar dus, te delen door het aantal gereden kilometers. De kilometerheffing wordt namelijk budgetneutraal ingevoerd. En dat betekent dat er hetzelfde mee binnenkomt als dat er dus uitging. 4 cent per kilometer. Ja. Professor, dat u... Ordegrootte klopt, zeker. Wat betekent dat eigenlijk? Dus voor de mensen die dus gemiddeld rijden... wat Hans ten Broek al een aantal keer aanhoudt, gaan die er dan op vooruit? Nee, dat voor de gemiddelde reiziger, voor de gemiddelde automobilist... zou het betekenen dat je aan het eind van het jaar... hetzelfde bedrag wat je nu aan wegenbelasting betaalt... dan aan kilometerheffing hebt betaald. Dus dan is dat de totale belastingsom voor de gemiddelde reiziger verandert niet. Ja, dat is alleen als je de totale belastingsom neemt. Ja. En dat moeten we dus nog zien. Hè? Want? Welk voorbehoud maakt u nu? Nou ja, we hebben het er net al over gehad. Omdat in de plannen van het kabinet nog zal moeten worden uitgewerkt... Welke elementen daar wel en niet in zitten. Meneer Huytema, ik zei net al even. Dus dit is eigenlijk natuurlijk, het is een soort voorstel. Het is een soort aanloop naar nieuwe wetgeving toe. Wat denkt u waar nog de belangrijkste ruimte zit... en de ruimte voor debat en discussie zit en eventueel aanpassingen? Ja, en u bedoelt nu het kabinetspositie over rekeningrijden? Ja, ja. Nou ja, goed. Kijk, ik doe deze discussie nu al even hier in deze uitzending. Maar goed, ik zit natuurlijk als Europarlementariër niet bij... in deze discussie in de Tweede Kamer. Dus ik ga daar ook niet per se op in. Ik zeg alleen van, nou, dit zijn de zorgen die ik heb... en hoe we het hier in Brussel over hebben. Waar we het in Brussel over hebben. Dus ja, ik zou toch die vraag neer willen leggen bij Han of bij Erik. Han, je zit als chef lobby in deze. Waar denk je dat er nog echt belangrijke aanpassingen mogelijk gaan plaatsvinden? Nou, ten eerste het onderscheid naar brandstof. Dat lijkt me de meest logische. Want daarmee kun je ook dat klimaatelement binnenhalen. Het tweede is dat we ook aanpalend beleid nodig hebben. Dus we hebben wat ze dan in Den Haag zo verschrikkelijk noemen... het beleid wat je ook nodig hebt om uiteindelijk zo'n systeemwijziging te kunnen doorvoeren. Dus dat betekent dat we ook nog iets moeten doen met die subsidies. Dat betekent dat we iets moeten doen met gedrag. Fiscaal tussen werkgever en werknemer moet het aantrekkelijk gemaakt worden. We zullen ook hernieuwbare brandstoffen, want die fossiele motor is echt niet zomaar weg. Ook als we in 2030 alleen nog maar elektrisch zouden verkopen, want dat is het streven van de Nederlandse regering. Dat gaat dus nog 5 jaar vooruit op waar Jan voor de rest van Europa zijn wet op heeft gemaakt... Dan zullen er nog altijd een paar miljoen auto's overblijven. We zitten tegen die tijd waarschijnlijk zo tegen de 10 miljoen auto's. Als je het plan goed doorvoert... dan heb je een kans op 2,5 à 3 miljoen elektrische auto's. Maar daarmee heb je het dan ook gehad van het totale wagenpark. Het kabinet zit nu op een schema en dan komen ze amper op 1 miljoen auto's. En dan hebben we het al niet eens gehad over de ongelooflijke problemen met het stroomnet... Tegenwoordig kunnen nieuwe bedrijven kunnen niet eens aangesloten worden... omdat er geen leveringszekerheid afgegeven kan worden. Pas op. Kijk, daar heb je ook een beetje markt voor nodig... om die druk op de stroomproducenten te maken... dat dat in orde wordt gebracht. Dat is overigens te doen. Nederland is bij uitstek een land waarbij we dat probleem echt kunnen slechten met elkaar. We hebben ook kleine afstanden, dus we hebben ook het marktprobleem kunnen we oplossen. Het is eigenlijk te gek voor woorden dat nu Noorwegen helemaal voorop loopt. Wij zouden de standaard in Europa moeten zijn. En in de laadinfrastructuur gaat er iets gebeuren wat voor Nederlanders... echt heel herkenbaar is. Mensen gaan straks een spelletje spelen met wanneer je je auto oplaadt en wanneer je weer terug gaat geven aan het net. Dus dat net moet natuurlijk slim worden. Ja, en dan kan je inderdaad er ook aan verdienen. Autorijden wordt echt heel anders. En je auto wordt ook een batterij waar je straks gewoon je energie in kunt opslaan en het ook weer aan anderen ter beschikking kunt stellen. Jan Huytema, nog even heel kort vanuit Brussel. Nee. Nou ja, inderdaad. Hè. Dus inderdaad, die capaciteitsproblemen, dat is niet alleen voor het autorijden, maar onze hele maatschappij zal geëlektrificeerd moeten worden. Hè. Industrie, daar zit de juiste vraag. Hè. We gaan windparken bouwen, zonnepanelen, en dat kan het net niet aan. Juist de auto's zouden een onderdeel van de oplossing kunnen zijn om die piekbelasting eruit te kunnen halen. Hè. Overdag, wanneer de zon schijnt, kun je misschien je stroom niet kwijt. Ja. Maar kun je wel zeggen van alle auto's te gaan aan de laadpaal. Ja, we rijden nu bijna 50 kilometer om goedkoop te tanken in Duitsland. Ja, dit gaat automobilisten echt wel doen. En dat zal ook slim gemaakt worden met bijvoorbeeld een app dat die gewoon zelf berekent van hey, nu is de stroomprijs gunstig of zelfs negatief dat je geld krijgt. Nu moet ik mijn auto op gaan laden. En misschien in de toekomst zou het zover kunnen zijn dat de auto niet alleen oplaadt, maar zelfs bidirectioneel. Dus dat die auto ook inderdaad stroom geeft, bijvoorbeeld 's nachts, wanneer het nodig is. Dus ik denk inderdaad dat die elektrische auto juist een onderdeel van de oplossing kan zijn. Hiervoor. Erik Verhoef, voor slot kort, vervoerseconoom. De wissel is omgezet, het gaat er nu echt komen, ja of nee? Ik heb al heel vaak op die vragen, ook bij vorige systemen, gezegd van ja, dat kan eigenlijk niet anders. Dus ik zeg dat nu weer. Bij deze. Ik ga hartelijk danken vanuit Brussel. Jan Huytema, Europarlementariër voor de VVD. De voorzitter van de BOVAG vanuit Den Haag, Hand en Broeken. En u hoorde net dus Erik Verhoef, de vervoerseconoom. Ik dank u voor het luisteren. Volgende week maandag zijn we er natuurlijk weer met een nieuwe aflevering van WNL Haagse Lobby. Zometeen op deze zender langs lijnen omstreken met de collega's in ieder geval Annette van Tricht. En voor het nieuws zit al klaar Ewout de Jong. Voor nu zeg ik dank voor het luisteren en heel graag tot volgende week. Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Er is een nieuwe coronavariant ontdekt in India. De subvariant is familie van de Omicron-versie die in februari in Nederland dominant was. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich geen zorgen, maar had er wel rekening mee.